Στην αυγή του νέου χρόνου συνηθίζουμε να μοιραζόμαστε ελπίδες, προσδοκίες, ευχές, όνειρα για το αύριο. Σήμερα όμως επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας μία βεβαιότητα. Μία βεβαιότητα. Μία βεβαιότητα. Ο χρόνος που έρχεται θα είναι χρόνος ορόσημο για τη χώρα. Πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος. Και αυτός είναι ένας σπουδαίος λόγος για να αισιοδοξούμε ότι το 2018 θα είναι μια καλή χρονιά για τη χώρα, μια καλή χρονιά για το λαό μας. Αντί για καλή χρονιά, διαλέξαμε μέσω του Αλέξη Τσίπρα, μέσω της φωνής του Πρωθυπουργού μας, να μοιραστούμε αυτά τα πάρα πολύ καλά λόγια, γιατί είναι ένας σπουδαίος λόγος ότι το 2018 θα είναι μια καλή χρονιά. Οπότε ετοιμαστείτε από τώρα, ξεκινάει αντίστροφη μέτρηση. Δεν έχω μετρήσει ακριβώς, αλλά 20 Αυγούστου είναι, το μάθαμε και με ημερομηνία, θα ακούσετε ποιος το λέει. 20 Αυγούστου τελειώνει το μνημόνιο, τελειώνουν τα βάσανα, γιορτάζουμε. Είναι μια χρονιά σταθμός, κομβική, σπουδαίος λόγος, για να νιώθουμε όλοι πάρα πολύ ευτυχισμένοι στη μνημονιακή Ελλάδα. Και μάλιστα θα γίνει από τα Δωδεκάνησα, από ό,τι είπε, επειδή βρέθηκε στην Κάλυμνο προχθές ο Τσίπρας. Θα γίνει από τα Δωδεκάνησα, όπως είχε γίνει από τα Δωδεκάνησα είσοδος στο μνημόνιο, Καστελόριζο Γεωργάκης. Έτσι θα γίνει από τα Δωδεκάνησα, δεν είπε ποιο νησί, η έξοδος Τσίπρας. Η έξοδος, η είσοδος με Γιώργο. Καλή χρονιά λοιπόν, είναι η πρώτη live εκπομπή του 2018. Λείπαμε σαν τα σχολεία και εμείς ήμασταν κλειστά. Να φορτίσουμε, όπως λένε, μπαταρίες για να μπορέσουμε να καταθέσουμε ψυχή. Δύο κλισέ, πολύ αγαπημένα κλισέ. Βάλτε και θαυμαστικά και τρεις τελείες για να ολοκληρωθεί αυτή η μάστιγα με τα κλισέ και τα θαυμαστικά. Τι ακριβώς θα γίνει το 2018, μας λέει ο Αλέξης. Σήμερα όμως επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας μία βεβαιότητα. Το 2018 θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη για τους λίγους και στα ψίχουλα για τους πολλούς. Το 2018 θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη για τους λίγους και στα ψίχουλα για τους πολλούς. Κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Jeune Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de Limerick, Maureen a dit oui. Το 2018 θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη για τους λίγους και στα ψίχουλα για τους πολλούς. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Αυτή είναι μια αλήθεια φρέσκια, αλήθεια του Αλέξη Τσίπρα, γιατί τα παλιά που έλεγε δεν απέδειξαν και τόσο αληθινά, αλλά αυτά που λέει τώρα είναι όντως όλα αληθινά και κυρίως όσα ακούγονται από αυτή εδώ τη ραδιοφωνική ώρα. Ψίχουλα για τους πολλούς. Κέρδη για τους λίγους, λογικό, συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβαίνει στο δυτικό κόσμο. Μόνο αυτό συμβαίνει δηλαδή, είναι αυτό που το συναντά κανείς κανονικά. Η κυρία που ακούσατε, δεν είναι και τόσο γνωστή η φωνή της, να λέει ότι κάθε 5η του Ιούλη κλαίει, είναι η Μπέτη Μπαζιάννα, είναι η σύζυγος του Πρωθυπουργού, η οποία έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα των Συντακτών και όπως ήταν λογικό, προκάλεσε μεγάλο σάλλο, συζήτηση, μέχρι και επιθετικά έτσι, αρνητικά σχόλια κατά της ίδιας, τα προσπερνάμε όλα αυτά, κρίνουμε τις απόψεις της, αυτά που είπε και μας άρεσε πάρα πολύ αυτό ότι κάθε 5η του Ιούλη κλαίει. 5 Ιούλη ήταν όταν είχαμε το 15 τα δημοψηφίσματα, πήγαμε στην Ευρώπη, φέραμε το τρίτο μνημόνιο, όλη αυτή εκεί η εποχή πολύ δυσάρεστη, οπότε θα βγούμε τον Αύγουστο του 18 σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα και διαβεβαιώσεις, όμως 5η Ιουλίου σταθμός για κλάμα, για δάκρυ, και θα συνεχίσουμε μετά. Δεν είπε μόνο αυτό η κυρία Μπέτη Μπαζιάννα, είπε και κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο. Δεν πρέπει όμως να αδικούμε το ΣΥΡΙΖΑ. Σε εκείνες τις στιγμές προσπάθησε με μεγάλη ειλικρίνεια. Γι' αυτό και δεν συμμερίζομαι όμως αυτός που λέει ότι πρόδωσε. Δεν πρόδωσε. Πήρε στα χέρια την κατάσταση που είχε χρωστούμενα το Δευτέρι. Και έπρεπε να τα φέρει πιο κοντά σε αυτό που πίστευε, με τις αρχές που πίστευε, με τις αρχές που πίστευε. Με τις αρχές που πίστευε και το προσπάθησε. Το παλιότερο πολιτικό προσωπικό τι έλεγε, Ό,τι θέλετε. Ενώ το νέο πολιτικό προσωπικό τι ακριβώς είπε στους δανειστές, είπε κάτι διαφορετικό, αντιληφθήκατε εσείς κάτι διαφορετικό μετά από όλη αυτή τη μεγάλη μανούβρα, την εφετζίδικη, τη θεατράλε, του εξαμήνουμε βαρουφάκιδες ζωές και όλα τα υπόλοιπα, είπε κάτι διαφορετικό το νέο πολιτικό προσωπικό σε σχέση με το παλιό πολιτικό προσωπικό που δέχτηκε δύο μνημόνια όντως το παλιό, ενώ το νέο έχει δεχτεί μέχρι στιγμής μόνο ένα και κάτι πλάς που δεχτήκαμε στην πορεία. Έτσι λοιπόν, μόλις ακούσαμε από την Πέττη Μπαζιάνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόδωσε. Το κρατάμε αυτό γιατί δεν έχει λόγο να πει κάτι διαφορετικό. Αν είχε προδώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ήταν η πρώτη που θα έβγαινε να το πει. Η σύζυγος πρωθυπουργού θα ήταν. Οπότε κρατάμε και είναι πολύ θετικό αυτό ότι κάποιος λέει επωνύμως στην Ελλάδα, είναι και η πρώτη που έχει βγει να το πει με το θάρρος της γνώμης της, ότι δεν πρόδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά από αυτά είπε για την 5η Ιουλίου. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Εγώ κλαίω. Έλα κάτι σε εδώ λίγο να συνέλθω. Πώς θα συνέλθω? Ο φόνος μου είναι μεγάλος. Έλα, έλα, μην κάνεις έτσι. Εγώ κλαίω. Μην κλαις πολύ, θα σου φύγει το ρίμελ. Προσέχω, σκάσε. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Ας τα κλάματα, κυρά μου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Υπήρχε μια ταινία στο Hollywood γεννημένος την 4η Ιουλίου. Εδώ έχουμε κλαμμένη την 5η Ιουλίου. Το βάζει και σε υπενθύμηση. Να μην ξεχάσω στο ημερολόγιο. Να κλάψω την 5η Ιουλίου. Κάθε 5η Ιουλίου είναι ένα μονότονο. Πόσο έχει πάει ο μήνας? 5η Ιουλίου. Πρέπει να κλάψω για όλα αυτά. Δεν μας διευκρινίζει. Λέει από νεύρα, αλλά για την νεύρα. Επειδή τελικά ήρθε το μνημόνιο, επειδή δεν πάλεψε όσο έπρεπε ο Αλέξης, επειδή έβγαλε έρπη και μετά τα τράβαγε ίδια μες στο σπίτι, γιατί αν έχεις έρπη έχεις νεύρα και όλα αυτά. Είναι λίγο αδιευκρίνιστο όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, μόλις ακούσατε το ηχητικό απόσπασμα από τη φωνή της, το ανέβασε η εφημερίδα των συντακτών. Και έτσι έχουμε και την τεκμηρίωση ότι κάθε 5η Ιουλίου είναι μαύρη μέρα για την πολιτική ζωή του τόπου. Και μπορούμε να πάμε παραπέρα. Αφού περάσουμε την 5η Ιουλίου που θα είναι μαύρη και θα κλάψουμε όλοι μαζί, γιατί να κλαίει μόνη της, θα κλάψουμε και εμείς όλοι μαζί λοιπόν, θα κλάψουμε για όλα αυτά που έχουν συμβεί. Θα πάμε στην 20η Αυγούστου του 2018. Ο Παπαχριστόπουλος λοιπόν όρισε την ημερομηνία, οπότε αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Δεν τριαμβολογεί κανένας, ούτε μεγάλες κουβέντες, ούτε τίποτα. Σηκώνουμε μανίκια και δουλεύουμε. Λέω όμως το εξής. Και ο κατώτερος μισθός, και το ξέρετε, έχει ήδη αναγγελθεί. Ναι. Θα αλλάξει. Και η 13η σύνταξη για πολλούς, ναι, θα ξανάρθει. Και στοχευμένες. Και στοχευμένες. Όχι, ναι. Μην πετάτε βόμβες έτσι στον αέρα και τις αφήνετε. Για πότε μιλάτε? Για τον ιδιωτικό. Εγώ μιλάω μετά. Προσέξτε, μετά τις 20 Αυγούστου. Προσέξτε, μετά τις 20 Αυγούστου. Εγώ κλαίω. Μετά τις 20 Αυγούστου. Mm-hmm. Μετά το τέλος του μνημονίου, επομένως. Ναι, μετά το τέλος. Ενδεχομένως και μέσα στο 18, λέτε. Ακούστε με λίγο. Θα δει ο κόσμος και κυρίως δύο πράγματα. Μείως φόρων θα έχουμε, κύριο Παπαχριστόπουλο. Ναι, πιστεύω, ναι. Πότε? Υπότε, στόπε. Στόπε. 20 Αυγούστου και μετά έρχονται όλα. Όλα τα καλά. Αφού κλάψουμε στις 5 Ιούλη, μετά έχουμε μόνο καλά. Με πρώτο σταθμό την 20 Αυγούστου. Βουλευτής, ο οποίος στηρίζει την κυβερνητική πλειοψηφία, τα βλέπει όλα καλά και θα αυξηθούν οι μισθοί και θα δοθούν οι συντάξεις. Έτσι κι αλλιώς μετά τις 20 Αυγούστου, πάρε κόσμο, η γνωστή λογική. Δεν πρέπει όμως, ενώ πάνε τόσο καλά, μα τόσο καλά τα πράγματα, γιατί είναι και μετριοπαθείς οι άνθρωποι, είναι και σοβαροί, προσγειωμένοι, και το λέει και ο Αλέξης Τσίπρας και πάντα μας προκαλεί έτσι ένα μηδήμα, δεν πρέπει, ενώ πάνε καλά τα πράγματα, να θριαμβολογούν. Δεν έχω σκοπό να θριαμβολογήσω. Γιατί ξέρω, ο καθένας μας ξέρει, πόσα προβλήματα βρίσκονται ακόμη μπροστά μας και πόση προσπάθεια χρειάζεται για να φτάσει η ανάπτυξη από τους αριθμούς τους ανθρώπους. Εγώ κλαίω. Και σε κάθε σπίτι ξεχωριστά. Ξέρω όμως επίσης, και ο καθένας μας πρέπει να ξέρει, ότι το σκοτάδι το αφήσαμε πίσω μας. Εγώ κλαίω. Το καθεστώς που επιβλήθηκε στη χώρα το 2010, το 2018 επιτέλους τελειώνει. Κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Τα δάκρυα μου είναι καυτά, τα δάκρυα. τα δάκρυά μου είναι καυτά. Εγώ κλαίω. Σου κάψαν το μαντίδι. Κι εγώ χάλια είμαι. Στράφη, θα πας και εσύ σαν και εμένα. Οι φίλοι μου όλοι εδώ και χρόνια ζευγάρια γίναν, φτιάξαν σπίτια. Εμένα τίποτα κανείς. Τι μέλλον έχω. Μα κόφεις, θα γεράσεις. Θα ψοφήσεις και θα σε βρει ο ταχυδρόμος από τη μυρωδιά. Δεν αντέχω άλλο. Σταμάτα πια. Είμαι πολύ στεναχωρημένη απόψε. Εγώ κλαίω. Έτσι θα περάσουμε την 5η Ιουλίου. Να το ξέρετε από τώρα, θα κλάψουμε. Εμείς την περιμένουμε πιο πολύ από την 20η Αυγούστου, γιατί το κλάμα είναι εκτονωτικό. Σε φέρνει στα ίσα σου, λυτρώνεσαι. Ενώ η χαρά και τα πανηγύρια της 20ης Αυγούστου, η τελετή λήξης του μνημονίου, σιγά έχουμε κάνει και άλλες τελετές, πιο λαμπρές, βλέπω Ολυμπιακούς. Ενώ το κλάμα όμως απαιτεί μια εσωτερικότητα, σε επανατοποθετεί, σε κρατάει κάτω, σε γιώνει. Οπότε είμαστε με την Μπέτη Μπαζιάννα, όλοι μαζί κλαίμε στις Μπέτης. Την 5η Ιουλίου κλαίμε όλοι στους Τσίπρες. Θα πάμε για να κλάψουμε μαύρο μαντίλι και όλα τα υπόλοιπα. Είναι προσγειωμένοι, τους ακούσατε, ενώ πάνε όλα καλά. Παίρνουν αυτό το ύφος το πολύ σοβαρό, ότι έχουν πετύχει τα καλά, δεδομένο και καλά. Και λένε ότι δεν θα θριαμβολογήσουμε, θέλει πολύ καιρό για να περάσει η κρίση. Αρχίζουν κάτι τέτοιες αρλουμπαρίες, ότι έχουμε πετύχει τον αρχικό στόχο και πάμε τώρα να φανούμε και σοβαροί και όριμοι στη διαχείριση της επιτυχίας. Ένας ήταν ο Τσίπρας, ένας δεύτερος είναι ο Παπάς. Και η έξοδος από το μνημόνιο, η ολοκλήρωση του προγράμματος, θα είναι ένα σημείο τομής μέσα στη συνέχεια της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Εγώ κλαίω. Η οποία όμως, για να φύγει από την κρίση, θα πάρει χρόνο. Να μην γελιόμαστε, δεν σημαίνει ότι ξαφνικά τον Αύγουστο του 2018 η ανεργία θα πέσει στο 8 ή στο 7%. Α, εντάξει. Θέλει η κρίση, θέλει χρόνια. Δεν είναι ότι ήρθαν οι επιτυχίες και αμέσως θα το δείτε όλοι. Αυτά αργούνε λίγο, ενώ αντίστροφα την είσοδο στο μνημόνιο τη ζήσαμε αμέσως. Την καταστροφή τη νιώθεις αμέσως. Παίρνει ένα νόμο σήμερα, αύριο εφαρμόζεται, σου κόβει μισθό, πληρώνεις φόρο και όλα τα υπόλοιπα. Ενώ τα καλά δεν έρχονται αμέσως, δεν διαδίδονται αμέσως. Ενώ το κακό το νέο κάνει αμέσως το ταξίδι του. Ήταν ο Νίκος Παπάς και λίγο πριν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, πολύ προσγειωμένος, δεν θριαμβολόγησε. Όμως ο γυρεότερος πρεσβύτερος, άρα και σοφότερος όλων μέσα εκεί στην ίδια παρέα, ο Φλαμπουράρης, αλλιώς μας τα έλεγε. Και ιδιαίτερα θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο τον Αύγουστο του 18 που θα βγούμε από το μνημόνιο. On sait tout le prix du silence. Θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο. Και ιδιαίτερα θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο τον Αύγουστο του 18 που θα βγούμε από το μνημόνιο. Όλγα, τι είναι αυτό καλέ πάνω στη βρύση? Α, Ειρήνη τα έβαλε για προφύλαξη. Κρατάει, λέει, τα ειζήματα του ύδατος. Αλλά Χριστέ και Παναγία, περνάμε ύποπτους καιρούς. Χρειάζεται προφύλαξη. Αλλά κάνουλα με προφυλακτικό πρώτη φορά βλέπω. Και οι τρεις χάριτες και η μεγαλύτερη Χάρης, ο κύριος Φλαμπουράρης, ο οποίος μας θύμισε τις κάνουλες, οι οποίες θα έρθουν από τον Αύγουστο του 18 και θα δώσουν τα καλά που περιμένει ο ελληνικός λαός μετά από 8 χρόνια θυσιών και. Τελικά βγαίνουμε από την κρίση, το είπε, το μας διαβεβαίωσε γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό που αλλάζει τώρα στις αυγές του νέου έτους και μας κάνει όλους να αισθανόμαστε αισιοδοξία, ελπίδα ξανά, είναι ότι εμείς δεν εξαγγέλουμε, το καταφέρνουμε. Εγώ κλαίω. Βγαίνουμε από την κρίση, βγαίνουμε από τα μνημόνια, πιάνουμε υψηλά πλεονάσματα. Εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Έχουμε πολύ κλάμα. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά όταν υπάρχει μια τέτοια δημόσια ομολογία που σημαίνει ότι υπάρχουν αριστερές καταβολές, υπάρχει συνέστηση για το τι περνάει η κοινωνία, νοιάζεται, δεν είναι λίγο, εδώ μου στέλνει ένα ακροατής ένα μήνυμα και λέει να προσέχεις τα εσωτερικά σου δάκρυα, γιατί προκαλούν εξωτερικά δάκρυα, επηρεασμένος από το Ράμφο, ο οποίος έλεγε τα εσωτερικά μας εξάρχεια, τα μέσα μας εξάρχεια, προκαλούν τα έξω μας εξάρχεια, μέσα έξω γενικώς είναι ένα πρόβλημα, οπότε όλα αυτά δημιουργούν δάκρυα. Έτσι κι αλλιώς δάκρυα εσωτερικά-εξωτερικά διαλέγετε και παίρνετε. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Συγχώρεσαι με, θα μπορέσεις να με συγχωρέσεις ποτέ στη ζωή. Σε ποιο πράγμα, αγάπη μου, δεν καταλαβαίνω. Να, που δεν κρατήθηκα και έκλαψα. Ενώ θα έπρεπε να σου δίνω κουράγιο, αγάπη μου. Τίποτα άλλο δεν ήθελα αυτή τη στιγμή. Να μπορούσα να τσακίσω αυτά τα σίδερα και να σε πάρω στην αγκαλιά μου. Εγώ κλαίω. Να κλάψεις αυτήν όσο θέλεις, αγάπη μου. Φίλησε μου την κεφτούλα και τη θεία. Και όταν βγω, πες της να μου έχει έτοιμους τους δολμάδες. Που πάμε, ρε. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières. C'est le décor du Connemara. Είπε ο Δήμαρχος ότι θα πρέπει να κρατήσουμε την παράδοση κάθε φορά που έρχεται ένας πρωθυπουργός στο νησί σας να εξαγγέλει κάτι σημαντικό. Εγώ λοιπόν θα έλεγα να μην κρατήσουμε αυτή την παράδοση, αλλά να κρατήσουμε την παράδοση του να εξαγγέλνουμε πράγματα που θα υλοποιούνται κιόλας. Μίλησε ο ειδικός για εξαγγελίες και για μη υλοποιήσιμα πράγματα στην Κάλυμνο που βρέθηκε. Μιλάει τώρα και στυλιτεύει όλους αυτούς τους παλιότερους που τάζανε και δεν εφάρμοζαν αυτά που έταξαν. Πολύ καλά κάνει. Κάποιος πρέπει να τα πει σε αυτόν τον τόπο και ο ιδανικότερος όλων είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Ελπίζουμε να σας έχουμε βρει όλους καλά. Πάρτε τηλέφωνο 211-208-200. Σας περιμένει ο κομμένος και απολυμμένος και άνεργος κατά το ίμιση Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Με πολύ μεγάλη χαρά πείτε του εκεί τα θέματά σας, τους καημούς, τις ευχές για τη νέα χρονιά, για τον πρώτο σταθμό που είναι η 5η Ιουλίου, μαύρο σταθμός, και για τον δεύτερο σταθμό που είναι άσπρο σταθμός, η 20η Αυγούστου, όπως είπε ο Παπαχριστόπουλος. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας Real, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 ή στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Μετά από καιρό επανέκαμψε, εδώ τον έχουμε. Μεσολάβησε και η αλλαγή της χρονιάς, οι γιορτές, όλα αυτά. Οπότε έχουμε ντολμάδες, τα ακούσατε από τον Ξανθόπουλο, τη Μάρθα Βούρτσι, την Μπέτη Μπαζιάννα, διαφορετικά πρόσωπα. Κλαίνε όμως το ίδιο, η μία με ραντεβού, η άλλη χωρίς ραντεβού, οπότε βρισκόταν στο μεγάλο πανί, στη μεγάλη οθόνη. Έχουμε μια έξοδο, πολύ θετικό. Τι άλλο έχουμε? Αυτά δεν είναι και λίγα για να μπορέσει κάποιος να διαχειριστεί μια χρονιά που μόλις αρχίζει. Έχουμε και στόχους, οι οποίοι πιάνονται, πώς πιάνονται τώρα οι στόχους, οι στόχοι, και έχουμε και προορισμό, δηλαδή απάντηση στο πού ακριβώς πάμε. Έχω πια τη βεβαιότητα ότι μπαίνουμε σε μια εποχή κανονικότητας. Διότι τώρα πια βλέπουμε προς τα που πάμε. Ωραία, που πάμε, ρε. Τώρα πια ξέρουμε πώς θα πάμε. Που πάμε. Έχουμε ανοίξει αυτό τον δρόμο για να πάμε και να φτάσουμε στο στόχο μας. Και άρα είμαστε επιτέλους σίγουροι ότι πολύ σύντομα θα φτάσουμε στο στόχο μας. Επί κινητού στόχου κατάντρα, βάλατε! Θα φτάσουμε στο στόχο μας. Ασκαλείτε γρήγορα! Τι να εκπαιδευτά, τι είναι αυτό? Τι είπες να είναι, αφού βαράς το γάμο του Καραγκιόζη? On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. Το 2018 θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη για τους λίγους και στα ψίχουλα για τους πολλούς. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. Εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Ας τα κλάματα, κυρά μου, να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. D'Angleterre. Έχω πια τη βεβαιότητα ότι μπαίνουμε σε μια εποχή κανονικότητας. Διότι τώρα πια βλέπουμε προς τα που πάμε. Ωραία, που πάμε, ρε. Τώρα πια ξέρουμε πώς θα πάμε. Που πάμε. Αυτό το τελευταίο, αχ, είναι όλα τα λεφτά, ο σχόλιος, όλα αυτά που λέει Αλέξης Τσίπρας. Εσύ τι θα κάνεις την 5η Ιουλίου φέτος, η 5η, το είδα, τώρα το είδα στο ημερολόγιο, οπότε 5η, 5η Ιουλίου, μην κανονίσετε τίποτα και αν είστε σε διακοπές, ακυρώστε τα όλα ή από εκεί που είστε, δεν υπάρχει θέμα. Κλαίμε, όλοι κλαίμε την 5η Ιουλίου, πάρτε στο 211-208-200 και δηλώστε συμμετοχή στο κλάμα, δημόσιο κλάμα, όπως είχαμε το τάμα του έθνους, τώρα θα έχουμε το κλάμα του έθνους. Κλαίμε όλοι μαζί με την Πέτη για όλα αυτά που μας έφερε η Πέτη και ο άντρας της. Αλλά δεν είναι θέμα τώρα να θυμίζουμε τους ενόχους, άλλωστε βγαίνουμε από αυτά που μας έφερε η Πέτη και ο άντρας της. Οπότε έχουμε άλλα πολύ σοβαρά θέματα. Ευχές για το 2018, πολύ ωραίες ευχές όμως, έδωσε και ο Βασίλης Λεβέντης. Χρόνια πολλά, κομμένοι μισθοί, κομμένες συντάξεις και οι φόροι αδυσόπιτοι και αναρρύθμιτοι. Καλό 2018. Από μερικούς έτσι καλό ψυχούς πιάνουν οι ευχές, να ξέρετε. Αυτές ήταν οι ευχές του Βασίλη Λεβέντη. Είπαμε Βασίλης και πού πήγε ο νους μας. Ναι. Ναι, ποιος είναι? Έλα ρε κολέα. Κύριε Βασίλη. Άρε, τι κάνεις, χαθήκαμε. Χαθήκαμε, έτσι είπαμε. Σαν τις δραχμές χαθήκαμε. Και σαν τα ευρώ, μην πας μακριά. Χάθηκε το ένα ευρώ από το άλλο. Χαθήκαν από την τσέπη, απομακρυνθήκανε. Μας έκαμανε γυμνούς, ντουντούκι τελείως. Ντουντούκι που σου λέω εγώ. Όχι, καλή είναι η γύμνια, δεν έχω αντίρρηση, αλλά το ντουντούκι δεν το ξέρω. Το ντουντούκι είναι που λέμε τελείως, ξεβράκωτα. Ξεβράκω την πίτη τελείως, το λέμε εμείς, έτσι το λέμε εδώ. Εσύ ριζέι, κατάλαβες, έχουν μάθει από τα κάμπινγκ που πηγαίνανε οι τσίτσιδοι. Τέλος πάντων. Καλά, εσύ το λες έτσι, εγώ το λέω. Εγώ ήθελα να κάνω μια αναγγελία, δύο λεπτά μπορώ να. Τι αναγγελία? Μου κλέψανε ένα αμάξι άσπρο που δεν είχα ούτε μηχανήσει μέσα, τίποτα. Το είχα βγάλει επίση μου, το είχε εδώ και αδερφούλι μου να με. Και τώρα τίποτα Ρωμάδες, Ρωμαίοι, πώς σου λένε, μου το κλέψανε. Ρωμνί, μπορεί να ήταν και Ρωμνί, μην πας μακριά, Ρωμνί. Αυτοί το κλέψανε μάλλον. Ποιο άλλο θα το κλέψει? Αυτό που σου κλέβουν αμάξια κάθε τόσο δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς γίνεται, πού τα έχεις? Δεν μου το έχουν κλέψει κάθε τόσο. Τώρα δεν είχα το χαλμένο εγώ για επισκευή το μηχανή. Και κάτι άλλο δεν σου είχαν κλέψει μια φορά? Τη φλωρέτα, τι ήταν? Ναι, τη φλωρέτα μου την πλήρωσα. Τα χάσα εγώ αυτά τα πράγματα, τα χάσα μάλλον. Μα πώς τα χάνεις, δεν καταλαβαίνω. Πώς θα χάνω, αφού κλέβουν ρε μπαίνουν μέσα σπίτι αυτού στην Αθήνα. Δεν κλέβουν ολούθε εδώ πάνε και κλέβουν κότερα. Κλέβουν ό,τι θέλει εδώ να είσαι καλά να. Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι? Μη μου εκόβεις να κάνω εγώ την αναγγελία. Α, ναι, κάντε. Αναγγελία. Εκλέφθηκε αμάξι άσπρο χωρίς μηχανή. Είναι λίγο λιάρο. Λιάρο. Αμάξι άσπρο που... και παχύ χωρίς τη μηχανή. Λιάρο, τι είναι το λιάρο? Γιατί μου κόβεις? Το λιάρο, λιάρο είναι, είναι προς, φεύγει προς το μα, λιάρο, μαύρο, προς το μαύρο, να, χωρίς ταμπέλες. Είναι άσπρο προς το μαύρο? Προς το λιάρο λέγεται. Όποιος το βρει, θα του δω, εγώ δεν έχω δει. Ευριστικά, μπορεί. Εύρετρα. Ευριστικά, ναι. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος είναι ευριστικός. Δηλαδή είναι ο εριστικός και ο ευριστικός. Που βρίζει κιόλας. Μου βγάζει την κουβέντα. 20 ζευγάρια αυγά και ένα γκόκορα. Λαθουρό, δεν έχω τίποτα άλλο. Όταν λέμε 20 ζευγάρια αυγά, πάνε ζευγάρι τα αυγά. Έχω εγώ δικά μου κοκορόπλα. Έχω βάλει εκεί. Μου έχει δώσει ένα φίλο σε ένα χωράφι. Έχω βάλει μάπε, κοκορόπλα μέσα. Να σου πω, σου κλέβουν αυτοκίνητα, αλλά σου δίνουν και χωράφια, αν τα λέμε αυτά. Όχι, είναι φίλο μου και μου λέει πάρε να το τρώω στο χωράφι. Βάνω εγώ, του δίνω και καινού προϊόντα και έχω βάλει πουλιά μέσα και έχω. Και μάλιστα τώρα θα σφάξω δύο τριλίδες να του φάμε με τη Βασίλενα. Θα του φτιάσει και θα του φάμε. Ποιο θα σφάξει? Τριλίδες, κοκόρους, ρε, κοκόρους. Γιατί είναι τριλίδες? Τριλίδες, δεν ξέρεις κοκόρα τριλίδες. Έχει τριλίδια. Α, πώς είναι η τριλίδες, είναι τριλίδες. Τριλίδες, όπως λέμε, τριλίδες αυτό. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν έχεις δικό κοράβο γι' αυτό. Τι να καταλάβεις. Δεν του ψάχνω και τα τριλίδια. Μπρος, καλή χρονιά. Ήθελα να σε πάρω από πριν τηλέφωνο. Πριν αλλάξει ο χρόνος. Όχι, ήθελα για άλλο λόγο να σε πάρω και να σου πω ότι σε έχουν και σε χρησιμοποιούν τώρα. Αλλά μόλις αλλάξει η κυβέρνηση, θα σε διώξουν γρήγορα όταν θα ανέβει ο Κούλης. Μας διώξαν τι είναι, μας διώξανε πριν ανέβει ο Κούλης. Τι είναι αυτό που λες? Ακριβώς. Τι ακριβώς, αφού άλλο είπες, πώς ακριβώς? Είπαμε δύο διαφορετικά και συμφωνεί στο δεύτερο ότι σαν αυτό είπες. Όχι, τελικά, ναι, μας πρόλαβε ο Α. Σε διώξανε πριν γιατί τα λες για όλους. Αυτό είναι το κακό. Δεν συμφέρουν αυτά που λέμε, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα μου πεις αλήθεια όμως. Δεν ξέρω. Τώρα που σας κόψανε εκεί αυτοί οι μαλάκες από τον Αλφα, πόσες προτάσεις και από ποιους έχεις δεχτεί για μεταγραφή? Α, δεν μπορώ να πω. Ένα όνομα, κάποιο, ένα απ' όλα. ΕΡΤ. Πώς φάνηκε. Α, τέλα ρε. Έλα ρε, ναι. Εντάξει, καλά είναι εκεί, εντάξει. Ναι, ναι, ανεξάρτητη φάση και έτσι. Είδες που είδες που είναι η μάθη και πας και εσύ, εντάξει, μια χαρά. Να πάρουμε και λίγο δημόσιο χρήμα. Τσάπα θα μας λένε μαλακίες. Πήγαινε μήπως τραβήξεις και το θύμιο μετά και εντάξει, τελείωσε μετά. ΣΥΡΙΖΑ κι εσείς τις επόμενες. Γιατί, πού είναι το κακό. ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλετε, ΣΥΡΙΖΑ. Νόντα. Νόντα. Ναι. Αυτή την Πέμπτη έχουμε. Άι, μωρή. Αυτή την Πέμπτη. Άλλαξε ο χρόνος, δεν άλλαξε εσύ. Ελένη Λουκά, συνέντευξη στο Downtown. Θα τη βρείτε. Πες μου ότι είσαι γυμνή. Πες μου να δω το μαστάρι να κουμπάει γόνατο. Πες μου. Κυκλοφόρησε το περιοδικό Downtown. Να δω το μαστάρι στο γόνι και τι άλλο. Τρέχω, τρέχω. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Ας τα κλάματα, κύριε Άμ, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Μπέτη Μπαζιάννα, ένα ταιριαστό νομίζω. Δίδυμο, η άλλη που είχε ταιριάξει με τον Κωνσταντάρα, η προηγούμενη, στη συγκεκριμένη ταινία, ήταν η αδερφή του, η Μίτση Κωνσταντάρα, με το περίφημο Άτιμη Κοινωνία. Ταιριάζει και αυτό, Άτιμη Κοινωνία, μας έφερε στα μνημόνια, κλάμα 5. Ιουλίου όμως, πώς τα κλάματα θα γίνουν χαρά, ως εξής. Κοντοζυγώνει η στιγμή και αυτή την υπόσχεση θα δώσω μόνο. Τη μέρα που θα γίνει η πράξη αυτό το όνειρο, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια να βγει η χώρα από τα προγράμματα της Επιτροπίας, επειδή αδικήθηκε η Δωδεκάνησος, διότι από τη Δωδεκάνησο μπήκαμε συμβολικά, θα έρθω στα μέρη σας πάλι για να το γιορτάσουμε μαζί. Καστελόριζο. Το έχετε καταλάβει πώς θα γίνει η τελετή λήξης. Από το ίδιο σημείο που ο Γιώργος με τη μοβ γραβάτα ανακοίνωνε την είσοδο στο Δουνουτού και την καταστροφή, ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει εκεί στην ίδια ακριβώς γωνία, το μελετάνε είμαι σίγουρος, και θα στήσει την έξοδο πάλι από το Καστελόριζο και καλά με ένα πάμε του σκηνοθέτη του Γιώργου και με ένα πάμε του σκηνοθέτη του Τσίπρα. Λίγη όλη αυτή η περίοδος η μαρτυρική για τον ελληνικό λαό στη σύγχρονη ιστορία. Θα τα δούμε αυτά, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Μετράμε αντίστροφα έτσι κι αλλιώς εμείς εδώ. Πρωτοχρονιάτικα μηνύματα κάθε χρόνο βγάζει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Θα ακούσουμε το Ροδό από το 2014, δεν ήταν ακόμη πρωθυπουργός, το 2015 όμως έλεγε περίπου τα ίδια πράγματα. Το 2014, έχω πει κι άλλη φορά, είναι το έτος μηδέν. Είναι το έτος όπου θα μηδενίσει το κοντέρ της κατάρρευσης και θα ξεκινήσουμε βήμα το βήμα με ενωμένο το λαό τη μεγάλη προσπάθεια για την ανοικοδόμηση της χώρας. Το 2015 έρχεται με τον τρόπο που πρέπει. Η δημοκρατία επιστρέφει στον τόπο που γεννήθηκε. Μία μόνο δέσμευση υπάρχει από τη μεριά μας. Θα μπει οριστικό τέλος στην εθνική ταπείνωση και την ανθρωπιστική κρίση. Το 2016 που έρχεται θα είναι το έτος της ανάκαμψης και της ανασυγκρότησης. Η χρονιά που θα σηματοδοτήσει την οριστική έξοδο από την οικονομική κρίση και μαζί το τέλος της Επιτροπίας. Γιατί το 2017 θα είναι έτος υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης ανοίγει ο δρόμος για την ποσοτική χαλάρωση και ανακτούμε πρόσβαση στις αγορές. Το 2018 θα είναι μια καλή χρονιά για τη χώρα, μια καλή χρονιά για το λαό μας. Βγαίνουμε επιτέλους από τα μνημόνια και ανασένουμε. Αφρόζω. Ανάσαμε. Μετά από όλα αυτά, κάθε χρόνο έρχεται η ανάπτυξη, η οποία όμως δεν ήρθε τελικά τη χρονιά που την περιμέναμε και πάμε για την επόμενη χρονιά. Την κυνηγάμε και ποτέ δεν την πιάνουμε. Μπορεί να έχει υποθεί και παλιότερα όλο αυτό, το περίφημο άπιαστο όνειρο. Ή βάλτε ό,τι ακριβώς θέλετε. Ναι, ήταν ο κ. Βασίλης και είναι ο κ. Βασίλης. Πήρε τηλέφωνο πριν τα Χριστούγεννα και τον ακούμε τώρα. Να σου πω, τα άμαθες τα άλλα τι έγινε τις προάλλες. Όχι. Μας κόψαν από την τηλεόραση. Ποιος? Ο Α. Γιατί? Μας κόψαν. Γιατί τώρα. Πολιτικά και τέτοια. Ξέρω εγώ, δεν συνέφερε. Μαύρε, μαύρε που είσαι, που βρισκόσαστε αυτού πάνω Σόδωμα και Γόμορα είναι, ρε. Μαύρε, δεν τους ξέρεις αυτούς. Πώς δεν τους ξέρω, τους ξέρω. Αυτοί κοιτάνε να από τη μύγα ξύγκι να βγάλουν. Και μου το είπε ένας εκεί, μου λέει, εγώ δεν ξέρω που διαβάζω και συνήθω εκεί στο τέτοιο κοινό. Πώς το λένε, δε, το εργαλείο που έχω, το ίντερνετ. Ναι, ξέρω. Και μου λέει, διαβάζει, μου λέει, έτσι μου λέει, όπως το λέει, έπαθει τη ζημιά μου. Τι ρε, του λέω, φίλος μου, ρε, του λέω. Το αγκετό μου λέει. Βασανιστήκαν οι άνθρωποι, μου λέει. Πάει τέλος, τι ρε, του λέω να πούμε. Μου λέει, τα άμαθες σε χαμπέρια. Τι του λέω, έτσι και έτσι. Βασανιστήκανε, φύγανε. Βασανιστήκανε. Δεν φύγανε, φύγανε, του έδιωξαν, μου λέει. Μα σκότωσανε νύχτα, νύχτα. Ένα παταλούσε. Θα πάμε άλλο, τι θα κάνουμε, θα κάτσουμε να του βλέπουμε. Και έλεγα να έρθω απάνω και στην τηλεόραση, αλλά μου λέει, κόπηκε μου. Άσε, δεν έχουμε τηλεόραση τώρα, μην έρθει. Ω, δεν έρχομαι τώρα, αφού κόπηκε. Ναι, ναι. Και πώ θα έρθω, αλλά σε έπαιρνα τηλέφωνο. Αλλού θα σε ειδοποιήσω, θα σε ειδοποιήσω. Πέρασε νόμο καημένο για τους διάσηδες. Πού δεν θα βρεις να βυζάξεις το παιδί, ρε. Τι μαλακίες είναι αυτά. Ποιος θα το βυζάξει το παιδί, παίρνουνε παιδί. Σκυλίνει το παιδί να το πάρεις. Ποιος θα το βυζάξει το παιδί. Καλή θέληση να υπάρχει και θα βρεθεί. Γιατί πρέπει να βυζένουν τα παιδιά μόνο σε βυζί. Επειδή έτσι μάθαμε. Όλες οι αηδίες θα βυζάξει. Έχετε φύγει από το Θεό καημένα. Τι να πω εγώ τώρα, α κάνουμε ό,τι θέλουν. Ο Θεός μας παράτησε. Δεν έφυγαμε εμείς από το Θεό. Ο Θεός έφυγε από εμάς. Ο Θεός έφυγε από πάνω σου που βγάνετε τα μάτια σας αναμεταξύ σας. Δεν έχετε τίποτα ιερό. Μα δεν έχει μείνει και τίποτα άλλο να βγάλουμε. Γι' αυτό βγάζουμε τα μάτια. Σάπια τα λουνού. Τα ξέρεις εσύ τα σάπια τα λουνού. Τέλος πάντων τώρα σκάμε δουλειά σου γιατί εσείς έχετε φύγει όλοι. Θα μου δουν το Γιόνι με ένα σιγά σιγά έτσι που το πάνε. Θα μου δουν το Γιόνι. Ο Γιόνις τι είναι, το τσουτσούνι. Ο Γιόνις είναι ό,τι θες να είναι. Εσύ το λες όπως λες. Έχει μάθει τις σκότητες. Εγώ δεν έχω, ναι, δεν έχω τέτοια πράγματα. Λέγε τον Γιόνι. Μου σηκώνει και η πίεση γιατί είναι σηκωμένη και παλεύω με τους γιατρούς. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γιατί? Γιατί πίνω χάπια, πίνω και κάτι πρακτικά εδώ. Λέει ένας γιατρός, μου λέει, κύριε Βασίλη, μου λέει, εντάξει, είναι η ηλικία σου, λέει, που θα έρθουν σηκωμένοι πίεση. Δεν γίνεται αλλιώς. Του λέω, εντάξει, να κατέβει κάτι. Έτσι πάει. Από μια ηλικία και μετά, η μόνη σηκωμένη είναι η πίεση. Ναι, τι άλλο, αφού είμαστε γέροι άνθρωποι εμείς τώρα. Μας έκαμε και ο Αλέκος, μας έβαλε στη δίαιτα. Δεν υπάρχει τσιγάρο. Τσιγάρο δεν υπάρχει ο κόσμος. Έχουμε φτάσει σε αυταγγεία ο κόσμος. Δεν υπάρχει τσιγάρο, αλλά μπορείς να βάλεις μια γλάστρα δικιά σου να βγάλεις δικά σου τσιγάρα. Άλλα. Δεν έχω εγώ τσιγάρα δικά μου. Εγώ στη γλάστρα μου έχω βάλει βασιλικό που βάνω. Α, δεν είναι βαρετό. Ο βασιλικός δεν καπνίζεται, μόνο για φαγητό είναι. Είναι βασιλικό, έχω βάλει δυόσμο, έχω βάλει τέτοια πράγματα. Έχω πολλά πράγματα βαλμένο. Μάπες, βάνω, μαρούλια, τέτοια πράγματα. Δεν ήρθες κάτω. Εγώ θα κάνω τα Αγίου Βασιλείου, θα κάνω γλέντι μου, ρε. Γι' αυτό. Στη δίαιτα, ο Αλέξης, αλλά μια χαρά το γλέντι θα το κάνει. Όχι, θα κάνω, έχω μαζέψει τα λεφτά. Έχω κάνει οικονομίες από τη σύνταξη και θα κάνω γλέντι σε ένα φίλο μου ταβέρνα του Νίκου και θα έρθουν κάτι φίλοι και ο Πάνος θα φέρει το κρασί. Όλοι στην ταβέρνα του Νίκου, βγάζω ανακοίνωση. Όλοι στην ταβέρνα του Νίκου θα φέρω Πάνος το κρασί και θα έρθουν και οι μπακάλιδες. Ο Βασίλη με τον Κώστα θα φέρουν τα τυροκομικά αυτοί φίλοι μου μπακάλιδες να φάμε. Και εγώ θα έρθουν και άλλοι. Δύο, ένας μπουζουξής και ένας τραγουδιστής. Α, θα γίνει γλέντι, μεγάλο υπερπαραγωγή, ε. Θα έχω ζυγιά με όργανα, μωρέ, ζυγιά, κανονική. Και θα αρχινήσουμε να πούμε να γλεντήσουμε. Θα πω κι εγώ ένα τραγούδι του Καζαντζίδη που μου αρέσει. Ποιο λες? Το σύστημα είναι ένοχο. Το σύστημα είναι ένοχο και οι συνθήκες στη ζωή. Άτσα. Το σύστημα είναι ένοχο. Μα δεν τη δικάσε κανείς. Αλλά. Μα δεν το δικάσε κανείς. Τραγουδάω κιόλας εγώ, ρε. Δεν μου το έχεις πει. Τραγουδάω και με τις παρέες. Εγώ και δημοτικά μ' αρέσει να τραγουδάω γιατί είναι ένας φίλος μου που παίζει το αρμόνιο και ο Ζώνης. Κάνουμε παρέα και παίζει αυτός και εγώ τραγουδάω. Α, δεν το ξέρω αυτό. Καινούργιο είναι. Ναι, και έχω και μια τραγουδίση. Έκανε και ένα τραγουδιστή φίλο μου και πάμε και τα πίνουμε και στου Νίκου να πούμε. Α, μπράβο, μπάντα, ε. Και έχει και ο Παναής κρασί, φαίνει και πίνουμε. Περνάμε καλά δηλαδή. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Να, λοιπόν, Βασίλη μου, χάρηκα που σ' άκουσα. Γεια σου. Γεια, γεια. Αυτός λοιπόν ο σταθμός είναι εδώ. Απαντήστε τους αν χτυπήσει το τηλέφωνο. Μην απαντάτε σε όλα τα τηλεφωνήματα. Μόνο να σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, μην παρασυρθείτε. Η μέρα έχει και επέτειο. Τραγική, πρέπει να τη θυμόμαστε. 8 Ιανουαρίου του 1991 ήταν στην Πάτρα, δολοφονία Νίκου Τεμπονέρα. Την κατάσταση πως ήταν δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βαράγαν όποιον πέρναγε από το σχολείο. Επί μια μισή ώρα ήταν ειδοποιημένη η αστυνομία τρεις φορές και δεν είχε έρθει. Και ήρθαν μισή ώρα αφού χτυπήθηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή 2 ώρες από τότε που πήγαν οι ονεδίτες στο σχολείο. Στις 11 και 5 προσπάθησαν οι γονείς και οι μαθητές να μπουν μέσα στο χώρο που είχαν καταλάβει η ομάδα ονεδιτών. Με πρωτοεργάτη τον Καλαμπόκα, τον Σπίνο και κάποιους το Μαραγκό και άλλον έναν. Μόλις άνοιξε η πόρτα άρχισαν να εκτοξεύονται τσιμεντόλιθοι, καρέκλες. έκλε σίδερα, καδρόνια και μέσα σε ένα λεπτό βρέθηκαν δύο άνθρωποι στο έδαφος, ο ένας με ανοιγμένο το κεφάλι στην κυριολεξία και ο δεύτερος με σοβαρό τραύμα εδώ στο μέτωπο. Ο τραυματίας είναι ο Τεμπονέρας ο Νίκος, ο καθηγητής, και ο άλλος τραυματίας είναι ο Τσουκαλάς ο Χρήστος, πάλι καθηγητής στη σχολή. Μιλούσαν για οργανωμένους τραμπούκους, ιδιαίτερα από την παράταξη της ΟΝΕΔ. Αυτά εκείνη την περίοδο με τις πολύ έντονες διεργασίες στον χώρο της παιδείας, κινητοποίησης, μαθητές στους δρόμους, και η ένταση εκδηλώθηκε με πολύ βάναυσο και σκληρό, με τον πιο σκληρό τρόπο, στην Πάτρα με τους τραμπούκους, τα γνωστά, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, τι απέγιναν μετά αυτοί. Όλα όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο με τις πολύ κρίσιμες καμπές και στιγμές που περνάει συνεχώς χωρίς να θέλει να μπορεί να ηρεμήσει. Παρ' όλα αυτά ο Αλέξη Τσίπρας στην Κάλυμνο που βρέθηκε μίλησε, πιάστηκε από ένα καταπληκτικό εκεί ντόπιο τραγούδι και μίλησε για την καλή μέρα που βλέπει ο ίδιος, αλλά δεν τη βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι, να έρχεται. Θα ήθελα, μιας και το νησί σας έχει και ως χαρακτηριστικό του γνώριμα τη μεγάλη λαϊκή παράδοση, να θυμηθώ ένα πανέμορφο παραδοσιακό τραγούδι του νησιού σας που έχει τους πολύ όμορφους αυτούς στίχους που λένε «Μέρα μέρωσε τώρα που ξημερώνει». Και δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό στίχος για να περιγράψει την αλήθεια σήμερα στη χώρα μας. Ο Τσίπρας το βλέπει μόνο αυτός και καλά έκανε και θυμήθηκε το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι, το οποίο το ακούμε ήδη από την Άννα Καραμπεσίνη. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό που είπε ο Αλέξης. Εμείς να το πούμε ως ευχή, ανεξαρτήτως του ποιος το λέει, πού το λέει, μακάρι να είναι έτσι. Το 2018 θέλαμε ένα τραγούδι που να είναι φωτεινό, θαλασσινό, αεράτο, δροσερό, να μιλάει σε όλους, μυαλά, ψυχές, αυτιά, και διαλέξαμε αυτό. Μέρα, και Λαϊδούν λέει εδώ, αλλά πρέπει να το πατήσουμε για να σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Αυτό μας πάει στο μαγκαζίνο. Νίκος Τραβελάκης, τα υπόλοιπα μας θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Αγάπη μου! Αγάπη μου, γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Λοιπόν, είμαι ο Άγιος Βασίλης. Υπάρχω. Okay. Εδώ υπάρχει Υπουργός Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Υπάρχει αριστερή κυβέρνηση. Υπάρχει δημοκρατία του τύπου. Δεν κόβουν την ελληνοφρένεια. Γιατί να μην υπάρχουν και εγώ, ρε φίλε. Τι εννοείς δεν κόβουν την ελληνοφρένεια? Μια χαρά την κόβουν. Ναι, αλλά αφού υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχει δημοκρατία, επιχειρηστοσύνη. Γιατί να μην υπάρχει εγώ. Τι θες ακριβώς? Σαν Άγιος Βασίλης, ρε φίλε. Γιατί λένε συνέχεια ότι δεν υπάρχω. Α, είσαι ηλίθιος κανονικός. Έλα, έλα, γεια. Πήγα να σε ρωτήσω ποιο είσαι εσύ, ρε. Αλλά θα μου λέγε αυτό, οπότε λέω να σου πω κάτι άλλο. Όχι, δεν σου λέγα αυτό. Θα σου λέγα ρε. Ξέρεις ποια είμαι εγώ, πως με λένε η σκούφια μου από που κρατάει. Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ, πως με λένε η σκούφια μου από που κρατάει. Ρε. Αυτό. Είδε που είπαν ότι θα καταργήσουν τα ΜΑΤ. Ναι. Πα. Δεν είναι πια ο είπα στον νόμο Β' Μπαλούρδο. Πάει τα ΜΑΤ. Όχι, σιγά σιγά ξεκίνησε τώρα. Μην λέμε μαλακίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει δουλίτσα. Είδε που λέγανε ότι θα κλείσουν τα κανάλια τη διαπλοκή. Είχατε εσεί άδεια εκεί πέρα που λειτουργούσατε με την ελληνοφρένεια σαν κανάλι. Δεν είχαμε. Πάει και αυτό. Τώρα που το λε, εμά μα κόψανε ποιο. Από δημόσια συχνότητα μα κόψανε γαμό το κερατό μου. Να μα διώχνανε μετά που έχουν πάρει άδεια και είναι δικό του τέλο πάντων για κάποια χρήση. Πάει στο διάλογο. Τώρα από δημόσια συχνότητα βρέατε στο διάλογο. Πώ διώχνει. Αρχίσανε πολύ στο δημόσιο, φίλε. Αρχίσανε πολύ στο δημόσιο. Τσολιά μου, μπαλουρδάκο μου. Εγώ, ο κομμένος. Το που μας βρήκε. Είμαι κομμένος, έχω κάτι κομμάρες που λέμε. Κομμένος, εντελώς. Κομμένος τώρα την προηγούμενη χρονιά. Τη νέα χρονιά τώρα που έχει έρθει έρχονται καλύτερα. Καλή χρονιά, δεν είπαμε. Το είπαμε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Η ουρά της Καμήλας, ο εξωγήινος ή και οι δύο μαζί. Ποιος το είπε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος ήθελε να έχει καλές κολεγές ο Α για τον Τσίπρα να του δώσει άδεια για να μην μείνει πάλι στην απέξω. Ή με τον Κυριάκο που έρχεται στα πράγματα ποτέ, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρεις ποτέ. Η σάτυρα σου έχω πει ενοχλεί και την εξουσία και αυτούς που περιμένουν να έρθουν στην εξουσία. Αφού μου το είπες και εγώ δεν το άκουσα, είμαι μαλάκας. Και εσείς δεν έχετε χαριστεί σε κανέναν και μπράβο σας. Τι δεν έχουμε? Χαριστεί σε κανέναν. Δεν χαριζόμαστε, εμείς μόνο πουλιόμαστε. Καλό. Σε είχα ρωτήσει αν έχει μεγαλύτερη ξεφτύλα για το ΣΥΡΙΖΑ ή αν το έχουν τερματίσει και μου είχε πει ότι μιλάω με κλισέ. Ιδιώνυμο για όποιον διακόπτει την διεξαγωγή πληστηριασμών. Ναι, αλλά όχι ιδιώνυμο η κουκούλα, κατάλαβες. Α, ναι. Λες και είναι κάτι διαφορετικό, τέλος πάντων. Αυτή που κόπτονταν για την προστασία της τότε κατοικίας και ήταν κατά των πληστηριασμών. Τώρα μιλάνε για το υψηλό τίμημα που θα εξασφαλίζει. Μιλάνε για του έθνους το κακό. Τσίπρα, μην κλαις. Στο ντουλάπι δεν έχει ψυχα ψωμί. Και του χρόνου να σε δω την πρώτη του μηνός. Το έψιλο να σας δω ελληνοφρένεια. Καλό είναι αυτό, δεν ξέρω, θα φανεί. Με το Μένιο το Φουρθιώτη αγκαλιά. Ναι. Να τις μετράμε ποιος την έχει πιο μεγάλη, την περούκα. Φίλος από Αγγλία, πρώτη φορά σου τηλεφωνώ. Μην λέμε πρώτη φορά, το πρώτη φορά δημιουργεί μια αλλεργία. Θυμίζει πρώτη φορά αριστερά, πρώτη φορά. Χέστα αυτά. Άσε τις πρωτιές, γάμπτετες. Παρακάτω, στο ψητό. Λοιπόν, επειδή άκουγα την εκπομπή εχθές, είδα την ελληνοφρένεια, την τηλεοπτική μέσω ίντερνετ φυσικά. Την τελευταία εννοείς. Ναι, την τελευταία. Και μετά μας ψηλοποιεί ο ύπνος γιατί ήταν αργά. Και μπαίνουν κάτι εκπομπές εκεί πέρα και λέει έκλεισε λέει ελληνοφρένεια και το Α λέει σταματά την ελληνοφρένεια και ξυπνήσαμε. Τώρα που το θυμηθήκατε εσείς να ξυπνήσετε αργά. Μου λέει η γυναίκα μου, λέει, δεν μου λες, μου λέει, ρε, τι έγινε, λέει, τον Καζάκη, λέει, πότε τον κόψανε την εκπομπή από το ραδιόφωνο. Τον Καζάκη. Μήπως, λέει, μετά που έκανε τη συνέντευξη με τον Μπουμπούκο. Για θυμίζω ποια ήταν η τελευταία συνέντευξη. Εγώ δεν θέλω να κάνω συνειρμούς. Απ' την άλλη, βλέπω, ρε παιδιά, ότι αν είναι δηλαδή μόνο 14% η θεαματικότητα, η τηλεόραση, δεν υπολογίζεται προφανώς ο κόσμος που βλέπει μέσω ίντερνετ. Προφανώς. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι είναι πιο μεγάλο το κοινό που σας βλέπει και επειδή η τηλεόραση πλέον είναι ένα μέσο το οποίο είναι κάπως ξεπερασμένο στη σημερινή εποχή, δεν μπορεί ας πούμε να αντικατοπτρίσει τι γίνεται στην κοινωνία. Αν αυτοί τώρα σας κόβανε με τη δικαιολογία το ότι δεν έχετε θεαματικότητα, τι να κάνουμε. Είναι ένα παλιό σύστημα. Κοιτάξτε να βρείτε παιδιά το καλύτερο δυνατόν και πιστεύω και στο ίντερνετ μια χαρά θα σας πέσει. Έχω πια τη βεβαιότητα ότι μπαίνουμε σε μια εποχή κανονικότητας. Διότι τώρα πια βλέπουμε προς τα που πάμε. Ωραία, που πάμε, ρε. Τώρα πια ξέρουμε πώς θα πάμε. Που πάμε. Έχουμε ανοίξει αυτό τον δρόμο για να πάμε και να φτάσουμε στο στόχο μας και άρα είμαστε επιτέλους σίγουροι ότι πολύ σύντομα θα φτάσουμε στο στόχο μας. Επί κινητού στόχου κατάντρα, βάλατε! Θα φτάσουμε στο στόχο μας. Ασκαλίτα γρήγορα! On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. Το 2018 θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη για τους λίγους και στα ψίχουλα για τους πολλούς. Εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Ας τα κλάματα, κυρά μου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Autour de la croix. le prix de la guerre. La celle des rois d'Angleterre.